الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شپغم علت دپاره د انفال ذکر کوي او د نبی اسلام یو خاص مصیبت چې کله مکه معظمه کې او مشرکین او جرګو کړه دار الندوه کې او باغې کې ابلیس راغلی و د یو مشر سپینګیری په شکل کې او هغه ډیر عزت وکړ چې میلمه د کم ځای نه رالی. هغه یې من نجد سمعتو بمشاورتکم د نجد نه راغلی هم خپل کار مې استاسو نه خبر شوم چې تاسو مشوره کوئ ما وی چې زه زبان پکې کینم نو مشوره شروع شو. نبو البختری وی چه ما خدا خواه دا چه دا پیغمبر با پیو کوٹا که و پیو مکان که بند کو چه پیس طریقه نشی راوته نو بس خلاص باشیوته نا مشیخ نجدی وی چلیسا هزا بر رأیین سارای ندا دیر غلط دا اغسر دا سی خلق دی چپا عورت بیر استلی نبل پکی ہوئی چیز ما دا خواه دا چی بل ملک تبی او شلو چیز مونگ دی مکین لڑشی نوار پل چیزی عرص چکی بیاغوی چی هزا لیسا بر رأیین سارای ندا دکا پیغمبر سره داسې بلاغت او فصاحت او داسې کلام دی چې خلق وزان سره مرګري کی پتا سو باندې حمله وو کی. ابو جهل وی چې زه خبر کوم ټول وګکه خو چې مونږ لس قبایل یو او هر یو قبیله به یو تن د ځان نه سیوا کی دا لستنه په دو باندې حمله وو کی په یو ځل سم د تورو چترایو پی جوڑا کی عوض دے و ختم نوچی لس قبائلو کیاری او تنی ندا بنو حاشم دلسو قبیلو سر مقابل نشی کولے پو دیت بغوالی دیت بول راجم اکو چندہ بوک کنا نو ابلیس وی حاضا رأیون دی پاس بلا خبر مکوئے دا صحیح رائی دا کنا نو بس مشورای اکلاولا جمع شو نبی علیہ السلام دشت کور نه چاپیر شو د شپې نبی علیہ السلام ته الله خبر کړو چې ته مسملا توز د شپې شپې هغه وته سردا ابوبکر صدیق نه او په خپل بستر باندې حضرت علی پروت وکړه چې سار شاغي ولاړ ناستو چې منزله برازي نبی علیہ السلام چې کله ته نو بیا خاور راوغسته او هغه ته ونوسته چې حضرت علی را پاسې ده هغه او توی دا توی او نبی علیہ السلام څه شو وی سرونه اوسانډه نو ټول سرونه د خاور نه ډکو هغه هوټل دی پته نه لګی کنه دا هغه ذکر کوي چې دا الله د اخلاص کو دا غی دا غی منصوبینا یاد کا چی مشوره کولا ستا پا حق کی کافرو چی تا قید کی لیس بیتو کا لکا جیل تا دیوا چی او یقتلو کا او یاد قتل کی او یخرجو کا او یاد اوشلی بل ملک تا جارتا ویمکرونا دی دا منصوبه جوڑو لا دا مشوره کولا ستا دا قتل ویمکرو اللہ الله ویلی چنم یکیدو نکیدن پاکیدو کیدا دیلم چلو نورزی مونگلوم رازی اللہم انتظام کودو دو دخلاسی والله خير الماكرين الله بهتر دې په خپل تدبیر کې. پس هر یو پیغمبر ته داسې منسوبي جوړې شوې عیسی علیه السلام ته ودته. بس نبی علیہ السلام او ابوبکر رضی اللہ عنہ دی فروان او د هر کار د پاره سوک مقرر کړیو. یو سړی په کرایې نیولیو چې ته مونږ تلار خې ناغه وو تلار سمولا او بلې مقرر کړو په خانو باندې چې ته بدی اړه راړې چې کله مونږ د شپې آرام کوو یاس. نبی علیہ السلام رسیدو ہم مشرکین دغه صفاتی شو نو داش پاگما علتو چی دا کار اللہو کو نو مالی انفال دا اللہ حق دیں خود دیده کی او خبر کی دا علت ندے زکا ازا دے خوا علتو سر چی دا از رازی از خود دے زکر اوڑا جملہ موتر ازا چ سوال پیدا شي خامخا چیرې دی پیغمبر نه پسوتنګو چې چا وی قتل کې او چا وی جیل ته واچو او چا وی ویشړې چې دا دې پسپان دي تنګو کنه الله دې په قران او اذا تتل علیم آیاتنا کل چې لستلی شي په دی باندې آیاتونه زمون قالو نوای دې قد سمعنا مونږ واورې دوی دې کې دورس خاص علم نشتا مونږ اوریدو لو نشاو کچره مونږ غواړو امونږ د خپل مصروفیات نه فارغ شو لقلنا مثل هذا مونږ به داسې قران جوړ کو اسی وې دروغ وې کنه خا کدی جوړول شوې نو دې ته سورته بقره کې ویل شیو صفاتو به سورته مم مثله یو سورته چې په ټولو کې لګو آیاتونو والا سورته هغه جوړ کړي جوړې نه کړو. دغه سورته یونس کې راځي هود کې راځي وسنګ لقل نامس لهذا یقولون بافواهم ما ليس في ان هذا الا ساتير الاولين ندی دا قران نور سو مگر قصیده په خوانو دي دا وم علت تاخيري دا ټولو نو واضحه چې الله یې ګوراږي خیره وکړی ځان ته نوماله صدا ورکړه ستاسو په لاسونو باندې ناغي خیره وکړی قبول شوي تاسو له غلبه درکړه تاسو په مال کې انفال کې جګړه کوي چې زمونږ حق دی هغه خو تاسو نو دي قتل کړی خپل خیرو قتل کړی او اذ قال اللهم او یاد کا چې وی دي مشرکانو چې یا الله که یو تن خبر کړی خو الله نسبت ټولو ته کوي کنه دا نظر ابن حارث وته یو غکړی و خبره نظر ابن حارث دا غی ډیر مشهور و چې الله ان کان هاذا والحق کچره دا پیغمبر حق وی دا قران حق وی من عندك استاد طرف نه همون په غلطه یو قام تر علینا حجاره من السماء پس راوړو په مونږ باندې کاني د اسماننا دغه په خوانو قومونو باندې اویتنا بیا عذاب نلیم یا که هر سبل څنګه عذابی دردناک خو بس عذاب خدي عذاب ته تیار یو عدد دې خبره ته نو یو تیار هر زمانه کې دا وسښتا پاک خلق خو خلق کنه چری دې موحدینو ته وی چې کستاسو په حق یې چې څنګه وایي تاسو دا کار صحیح امو مشرکانو بدعتیان یو نو خدای دې موږ له عذاب راولي کنه اکل وی موږ خیر دې هغه جنت ته روزینه وی چې تاسو ته ځای کنه وما کان الله ليعذبهم وانت فيهم دی خو عذاب غواړي په دې نه پويږي چې دا عذاب ولې باندې الله وی چر عذاب نور کوم دی لرا چې ته په دې کې موجود یې ته خو یو امن یې کنه چې ته موجود یې نو دی عذاب اگر کو دی عذاب لایق دی نه دی الله چا عذاب ورکی دی لرا چې ته په دې کې موجود یې. وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. او نه دی الله عذاب ورکونکی دی لرا چې دې کې سوکی چې استغفار کوي. نمکه کډیر خلق کنه د هجرت نه پاتې شي او عذر نه وتا کمزوري ماشومان بډاګان بنانو غریب استغفار کو کنه عذاب ناراضي بیا چې زو رسوکی چې استغفر الله وي. شیخ الاسلام وي لئن العذاب انما يكون بالذنوب عذاب خدا ګناونو د وجه ناراضي والاستغفار يوجب مغفرة الذنوب. او چې څوک استغفار وي سوال کوي هغه سره ګناونه لريږي کنه عذاب ناراضي بیان قوم یستغفرون په دې خدای عذاب د نورات لو خبره وکړه چې دی سوال کوي سوال کوي خوځک عذاب ناراضي چې دا وجه ده کنه. بیا سوال پیدا شو چې نبی دې اسلام کله هجرت وکړ مدینه ته راغی نو په دې خو عذابونه شروع شو کنه په بدر کې نو دا مخ کې منسوخ شو بیا نو وینا دا منسوخ نه دی دا او دا غي تفسیر دی چې پیغمبر ته نه لاړو استغفار او الله پاک څوک پاتې نشو عذاب پراوي کنه ها معنی عرفه شو او چت شو او معلوم الله يعذبهم الله او سو عذر دې دی لرا چې الله بدیل عذاب نور کوي. وهم يصدون عن المسجد الحرام او حال دار چې دی داسې جرمونه کړی دي چې هغه د عذاب سبب او موجب دی بندې دي د الله د کور نه مؤمنان حدیبیه کې منی کړیو بندې د مسجد حرام نه خلق وما كانوا اولیاء او دین دي لایق د دې مسجد حرام ان اولیاء الا المتقون ندی لایق د دې مسجد حرام مگر متقیان او مؤمنان ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پویږي نو د دې دا سبب د عذاب جوړ شو نو یا په عذابونو شروع شو ځکه مخکې موانع ذکر کړو چې عذاب نه راځي مدل ته وی چې هغه موانع ختم شو عذابونو پر راضي وسو. او داسي امام رازی هم ذکر کړي چې د دنیا عذاب یادې چې الله به دې له عذاب ورکی په دې دنیا کې. او بیا هغه آیت پېښ کړي د سورته انعام هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا 65 آیاتو اگر نو ویلی چې بدی ودا سے عذاب راضی چې يلبسكم شيئا فلمین کې به اگر ډوټ کی دیوبل دلاسا ودا عذاب راغی کنه دا یو قسم دویم جواب شو چې منسوخ نه دی اگر الله مخ کې عذابونه یادول دو آسمانی د نورو قومونو په شان ته او دا عذاب خو دیوبل د لاس نه یادی دا خو پراغ دی دا دیوبل سره منافات نشته. دا د سوره توبه کې هم وی 52 کې قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا تمون په لاسونو ورته عذاب رسی کنه. الله دې لایق نه دی د مسجد حرام مؤمنان ته نشلی چې هغه لایق دي. نو یو معنا دا ده چې زمير مسجد حرام ته راځي شي. اته معنا دا چې دې خو بداوی کولې چې مونږ د الله دوستان یو مونږ له حرام کې زیرا کړې دي مونږ داغه د حرام خلق یو کنا ملاوی نو ما کانو اولیاء تر الله دوستان دي ان اولیاءه الا المتقون الله دوستان سوکی متقیان خلق متقیان سوکی جدان د شرک نه ساتي روح المعنی دې کډیر باس کړو چې زمونږ په وخت کې خلق اولیاء چاته وي چې مجذوبي مجذوب سمانا چې پاگل غونتی عقل کار نه کوي لیونی ویدا ولی دی او خلقت نه چاپی ری نو سمودتش مجذوبی او بیا رستو تینا داس جه جوړ شي چې بزان نه پویږي بدبوئی تی نزی نو بیا خلقوی دی اوس کمال تا ورسید آن روح المعنی وی چه اولیاء دیتا وی زمان زمان که خلق دیتا وی چه لیوانی شی مجذوب شی پزان نکوی گی وی داد خدای ولی دی او دیر سکول شی او اولیاء پا شریعت که اغیتا وی چه آمنو و کانو یتقون چه خروخ خلقی عقیده سعی عمل سعی دهر عمل پابندی نو اغیتا ولی ویلی شی چه بی عقلی عمل نشی کولے ناغا سنگا ولی کلوی دا ما درزاد ولی دے وما کان صلاتم عند البیت اللہ مکام و تصدیان عراف کی ویلیو کنا چیدہ خلق دین سدے الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا لوبے اٹوکے ولیلتا جهنمیانو آوازو که جنتیان تا چه مونگ لو برا که میوی را که ناغیوی چه ان اللہ حرم او ما علی الكافرین دا اللہ حرام کری پچا کافرانو کم کافران الذین اتخذو دینهم لعبا و لهوا اگر چه دین تا لو بیٹو قطع دین ویخا ناغ دل تا کرالو لکه مشرکان تاو گورا نوی عبادت دی دا بیت اللہ سرا صلات نمرات عبادت د دین کار د دې د دین کار بیت الله سره سي الا مکان و تصدیا مگر شپېلیوال او تاړیوال دا به هر وخت نه کولو چې کله باندې نبی رسول الله حرم تراره همون باندې ودرېدو دې وسملاستو او وحکو کې به غوتی ورکړي یو ناکار شګه به وست شپېلې به او مگر چاله نه ورزي ابیا به لاس تپولو چې په دې باندې د دین او د مونږ ګډوډ کی کنه الله یې دا خو دې غمونځ دې د عبادت د بیت الله سره او قرطبی دې دې کې وی چې من الصوفیته دا اوس میراث هغه ته پاتې شو الذین يرقصون و یصفقون صوفیانو کې دا چل راغې غړېږي با الله سبحانه ټپې یوسف فقونه او ایذالک کله منکر یتنزه عن مثله العقلاء یتنزه عن مثله العقلاء چې عقل من سړی او باندې نظام ساتي داس کوي او یتشبه فاعله بالمشرکین اجه څوک داسې کارونه کوي کنه چې دا غي په دین کې دا کارونه ای دا عبادت دی چې چتیږي اخلاصيږي او مجامیشلی ادا کوي نو دا مشرکانو کار دی فیما کانوا یصلون عند البیت دا غي منځو کنه د بیت الله سره فذوقوا العذاب الله بو تو یوسکه عذاب بما کنتم تکفرون تاسو له دا غي کفر سزا در کولی چې همیشه بلګیا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله تفسیر کشاف وی چې ابو سفیان احد جنگ لراته نو استاجر ابو سفیان یوم احد 2000 من الاحابیش وی 2000 کسانې خپل کرایه باندې راوستیو تکا شیعگان احابیش اگا غٹ غٹ بلاگان چی تور تور وانفق علیهم اربعین اوقیتا باغیبان دی سلویخ اوقیا سر خرچ کریو چی دیوی سور سواب شوی سمر غٹ خیرات کرو خانو دغا سے ہر یو کافر مال خرچ کئی خیراتو نہ کئی خود دې لپاره چې وی دا خلق دې کنه چې دې په سوځ باندې ختم شي بشکال کسان چې کافران دي خرج کوي خپل مالونه خود دې لپاره چې منه کې خلق د الله د دین نه د حق نه د قران نه فسينفقون نه الله وی خرج به کې ټیک ده ما خو له ور کړی دې لپاره خرج به کې خو مطلب یې نه کېږي یدی کا مطلب دې ناغن کیږي ثم تكون عليهم حسرتن بیا وشي د عمل په دې باندې افسوس چې مالوم مولګو او کارونه نشو ثم یغلبون سره دې نبی او کمزور کړي شي ډیر خراب بشي بیا په خپل مال پسې خپای ښا اچي په بازار کې څومره مالونه خرج کړیو چې ابو جهل په نهو کسانو د هر ورځې خرچایي خو او نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کسانې نیولیو پکې مخکې مخکې وګوله به راتلنو صحابه نیولیو نو وی تاسو یې مخه تاسو ته نه کوو پیتا سور حلقې نو یې ور مونږ ته پته نشته نو یې دروازه سور او خان لالوی نو نه هه بس مونږ ته پته ولګی دا چې کسان سو کم زر زور اندازه کیدی چې دروازه نه سو خان خوري کنه دور حلق ده هر ورځ به زور اره څومره خرچونه کول او ثم یغلبون دا سه ملامت شو دا سه رسوا شو والذین کفروا الی جهنم یحشرون نو دغه کسان چې کافران دی جهنم ته ورا جمع کړي شي قیامت کې لیمیز الله الخبیث من الطیب ټول بجمع ټول نو جدا وکي الله دغه پلید خلق د پاکو خلقنا چې وامتاز الیوم ایها المجرمون جدا شي زماده بندیان نه دنیا کې هم دې سره یو ځای ګرځي دی او نن و سره هم ګرځي جدا شي نو جدا به کی ویجعل الخبیث بعضه علی بعض او بګرځي دا پلیت خلق یو د بل د پاسه او به تړي سم بندلی بس جوړی کی ها لولی پلندی بعضه علی بعض فیرکمه جميعا او به تړي خډیر کلک ورجه بس به تړي ها فیرکمه گورا یرکو موکی صرف ترتیب بدل لے نور حروف اقد یمکرو دی یمکرو تاولی دا داغی سزا دا کنا چی دی راجمشیو دارو ندوکی نلاو لوس اق سزا ورکی نو یرکو مو وی تلل کلکو جمیعان غن فیجعلو فی جہنم او بے غرضی جہنم تا اولائی قوم الخاسرون دیتا تاوانیان نویخا دیتا ذلیل حلق ویلش گور آخر کی بیا اللہ ترغیب ورکی چه سزاگانیم دیری دی وستو باو باسین و مافی باتاو کما قل للذین کفرو این ینتهو یغفر لهم ما قد سلف او آیا وکسان تا چی کافران دی کفر کلی انکار کلی دی توحیدنا کدی چره منشو دخپل کفر و شرکنا او د عداوت ته پیغمبرنا یغفر لهم ما قد سلف بخنه بوکلی شدیتا دا هغه سوچ مخ کی کړی دی او ته معاف شي کنه خو وای یعودو ک بیا را ګرځي چې نامون به مقابله کو چې مونږ کې سو پوری وینشته یو فقط مزت سنت الاولین یقینا تیر شوی دی طریقې د پخوانو قومونو تاریخ پروت ته داغین عبرت واخلیں چې چیرې کامیاب شوی نه یې نو کامیابی نشته ګوره ښا ځان باسه خراب کړي. آیات نیما ابو حنیفه رحمت الله علیه استنباط کړل قرطبی وی وکړل چې اوسړي مرتد شي او بیا ایمان راوړي مخکې مسلمانو او بس خراب شي خراب شي نو منځونه تنم ډیر پاتې شو ډیر اداغه سن روجي وته هم پاتې شي وی کنه نو اخر دی لراغه دو درې کاله پس چې مرتد شي کنه وی چې بیا وتا اسلام نصیب شو کلمې وی نو یغفر لهم ما قد سلف اغه د منځونه قضا برا ګرځي اوس د خډیر منځونه قضا کړی ایا روجي بس وینا نبق اگر یغفر لهم ما قد سلف الله داسې حکم دی اگر په باندې عاده نشته ها ابن را ګرځي ها کده بندیانو په سینا بوله ورکی ځکه چې خپل بند حق دی کنه الله خپل حق معاف کوي کنه. قال ابو حنیفه ما کان لله یسقطه چې توبه ویستا چې الله په سمره حقوق کنه قضا و غیره او ټول ساقط شو او ما کان للآدمی لا یسقطه انا ساقتي. قال ابن العربي وهو قول علمائنا ابن عربي زمون دي امام مالكم دا مذهب دي دي دوال اكثر مسلو کی متفقی خواه چلی ان اللہ مستغنن عن حقه اللہ اخبر حقنا مستغنی دی اول آدمی مفتقرن الیه ابندخ و محتاج دی جز دی دیوی رضا نشم کولی دی ما اخبر غریبی دی نو مال خپل مال ارس چیا براکی کنا او الله خپل حق معاف کوي خا د دې دینه چې یغفر لهم ما قد سلف ډیره د کمال جمله ده کنا خا وقاتلوهم دعوه قتال ده جنگ کوي دې سره حتا لا تکون فتنه تر دې چې شرک په دنیا کې پاتې نشي وره ويكون الدين كله لله او چې کوم ځای کې دین ویني ټول د الله دینه ټول اسلامي توحیدی غیر الله تبو کې आवाज نه وي اوازونه الله ته چې اللهم اخرت نوم د الله په نوم باندې کیږي او لسمې پکې نه دي لسمې پکې نه وي اوس خو دین كله لله نه دی تقسیم شوی دی کنه نو دې لپاره به jihad کیږي چې دین ټول د الله شي توحید جوړ شي دنیا کې اے لا یجد فیهم شرک قطو مداری کوئی چې بالکل بګی شرک موجود نشي دغه سي حسن بصری هم وی چې لا یکون شرکن څوک دا معنی کوي چې لکه دا شرک زور پاتې نشي ولې وسړی وکور کې ګټ کې ناشتي او دا د غیر الله اوازونه بکین دا غن څوک خبر دي خو دا غ دین نه دی چې ګټ تشخه هغه دین نه دی دین هغه چې علل اعلان کیږي چې دین ټول د الله شي فینن تا او کدی توبه وستا فین الله بما عملون بصیر بشک الله دی په عملونو باندې لیدون کړي هغه به تماف کی ټولو څنګه نبی اسلام ویلو چې زبا جنگی کم ترغه پوری چې دی دا کلمه وی چې لا اله الا الله نو چې وی نو عصمو مننی اموالهم و دماؤهم تدی مالهم پامن شو وینهم پامن شو الا بحق الاسلام هاو که چره سجرمیو که نو حدود خوب جاری کی گئی گنا و این تولو او که تاسو مخ اڑوی مشرکانو فعلمو پوشه ان اللہ مولاکم چه اللہ استاسو مددگار دوسته نعم المولا و نعم النصیر بس خیستا مددگار دے و خیستا دوست دے تولو کی ضمیر دیتا دے مشرکینو تا انتہاو کی جسنگاو کدی مخڑیو نتیاری کی توحید تا نپوش اے مومنانو چا اللہ استاسو دوست دے سخیستا دوست دے و سخیستا مددگار دا ولی سوا سورة انفال او اغی که دولس خبری وی فینز قیدی او علتنا نو دویم ایسا ذکر کئی او پا اغی که دا اغی عکس بانده خبره دا قیدی زیادی دی او قاید قیدی دی او علتنا پینز دی دا اغی پا عکس بانده دا علتنا مدغه سی بیا ذکر کئی په لفظ د اس سره وګوره دا اول 42 سیات کې زنتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى دویم علت ورپسې 43 کې درسلوې اذ یریکم الله فی منامک قلیلا او دریم 44 کې وایذ یریکوم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا سلوان رست ذکر کوي رستو یو کم 50 کې اذ یقول المنافقون 48 کې اته سلوخ کې وایذ زینا لهم الشیطان اعمالهم او دا پنځم دی یو کم 50 کې اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض دا پنځه علتونه په لفظ د اسره او قواعد ذکر کوي وو وګور اوله قاعده دا ده 45 کې یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا دویمه قاعده 56 کې 55 کې الذین عادت منهم ثم ينقضون عهدهم فی کل مرة دریمه قاعده پرش پیتم کې واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل سلورمه قاعده 61 کې ورپسې وين جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله پنځمه قاعده 65 يا ايها النبي يحرض المؤمنين على القتال شپږم قاعده 67 کې پوښتنه ما كان للنبي ان يكون له اسرا هو ما قاعده ورپسې پورا اویا کې 70 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرا دا وقاعده او پنځه علتونه دې دوه مې شي خلاصه ده فعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل پوښه ځان پوکه په دې مسله باندې چې بشک هغه چې تاسو حاصل کوئ څه شي من شيء دما تفصیل لے انما بیشک آغا چتا سو حاصل کو منشین کار سو شے لگ دے کڈیر دے پا غنیمت سرا فان للہ خمسہو نبیشک آدھا اللہ دا پار پاغی کی پینزم ابرخدان سلور خود مجاہدین شوکن او پینزم ابرخ باکی دا اللہ دا دا اللہ ابرخ نہیں دا تبرک دا پار ذکر کئی چی خلق پویشی چدا خوڑیر جیبا مال طیبه ده ولی رسول ده پیغمبر ده پارا پکی برخه ده یوا ولی ذل قربان و داغ ده قلوان و الیتام و ده یتیمانان و المساکین ده مسکنان و ابن السبیل او ده مسافرون ده پینزشوی نو نگور آغا پینزم برخه بیای پینزق برخه کرا آخومس یه پینزق قسمه که د پاری کې پنځمه د پیغمبر شو اورګه د انورې بم تقسیم کو کنه ښا مجاهدینو د انې سلورو د بم یو یو پنځه پنځه کو د حساب کتاب د پاره ښا دا نه چې هغه کوم تقسیم جوړیږي خو د دې د پاره چې معلومات کو چې د پیغمبر په غنیمت کې سوی مبرخه ده وګوره چې هغه سلور واړه پینځه پینځه کې نو شلتی نه جوړ شوې چار پنځه بیس ا پینځه دا شو نو پچیس وی په دې پچیسو کې یو د پیغمبر برخه د ولی رسول پچیس وا پینځشتمه برخه ډیر غټ شی دی توبه انن چې ځان تمو شروي کنه ناغم ام زرما ټوله زما داغه نو سوک مومي توبه چې د بار نس شي راضي وی دا ماجر ال امداد راوي او دا متاثرین ال امداد راوي وای دا متاثرین نه دي دا چې چاو مون ته نه داغه وشو بس اچالم دا داسې مشران دي وګوره سمر عظیم شان پیغمبر دی عقل وی چې دا ټوله دا غشي کنه لیکن الله رب العزت وینا دا دین اسلام هډیر عجیب دین لیکنه ها نو دا په کې پنځمه پنځشتمه برخه رسي چې حساب داسې کوي کنه د تقسیم شه پورا ها دوره دا چې ما ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې هغه وخت کې با غنیمت هغه پنځمه برخه پنځه سی کې دي اوس به درې سی کېږي ولی د پیغمبر هغه دغه په موت سره ساقط شو ګوروته قران نه دی ویلن دی ویلن بیا به چر پیغمبر ته جوان دی نه وی الکه برخه ساقط تا او د خپلوانو مزکا چې دا خدای هغه خپلوانو او هغه هم فوت شو نو بس برخه هم لاړه هر چا ذل قربا خو نه یادی دا خپلوانو چې هغه سره امداد کو کله کله کنه اگر که شرک کیو نذری برخی پات شوینو قرطبی وی وسهم النبی سقط بموته ابو بکر جساس وی داخل اعلی پکې او بیا دغه سیدا او د خپلوانم ساقط شو زکه چې اغیم لاړه دنیا نه درې برخی پات شوې او بیا وی فإن الخلفاء الراشدين الأربعة قسموه على ثلاثة أسهم کوم بیا عمل په دي خلفای راشدینو کړی دی هغه په بس درې قسمه کول چې څومره جهادونه شوي دي نو غنیمت به درې قسمه کاونو د یتامو د مساکینو د ابن السبیل دا وې هغه نور برخه ساقط شوی امام شافعی رحمت اللہ علیہ پاک دا وی چې نه ساقط ندی خدا و بیت المال تزی او نور ائمه امام ابو حنیفه وی چې نه دا به دې دریو کسان باندې ټوله تقسیمی بل پل پل باندې ځخه کله چې قران پاک دې بیت المال نوم نه دی واستے خدا کې ذکر کړی دی دا به دې باندې تقسیمی ځخه سوره حشر کې هم دا قصه وی ان کنتم آمنتم بالله کتا سیمان راوړي په الله باندې او ما انزلنا او پاغا یا تون باندې او یا پاغا فتح باندې یا پاغا ملائکو چې موږ نازل کړل په خپل باندې باندې یوم الفرقان ورځ د بدر چې دا ورځ د جدای و د حق او د باطل جدای په دغه ورځ باندې وشو کنه امام رازی وی ښا ما انزلنا سدي من الآيات والملائكه والفتح طول الورزي يوم التقى الجمعان فرض ملاقات دو جماعتن جو بل مؤمنان او بل بل مشركان يوم الفرقان وتزكوي اليوم الذي فرقت فيه بين الحق والباطل وهو يوم بدر قرطبي وی اجازه کوي دانم کې خود الله پار سبحان دي قدرت والده ورداړم به علت ته چې مالی غنیمت کې جګړه زکه مکوي چې تاسو د جنگ نقشه جوړول شو جنگ وسنګ کو د دې جدا نقشې جوړ جدا موقعي چې موقب قائم کې چې دا جنگ به داسې کو نو په دې څوک پويته دا خو الله موقع قائم کړه هغه دا اذن تم بالعدوه الدنيا کله چې وې تاسو په کناره نږدې مدینه ته وهم بالعدوة القصوى او دا مشرکان باغ کنارا چې بیرته و د مدینې نه ولې مدینه خو د دین مرکز ده کنه نو مرکز ته څوک نږدې یو مؤمنان د مرکز نه څوک لري مشرکان هغه ته بیرته وکنه والرکب اسفل منکم او قافله چې و ناغلار بدل کړه اغلان دلار دریا پغاړه غاړه تاړه اخو بچ شو که نخوا ورک باس پلا من کم داسی نقشه جوڑا شو ولو تواعدتم کتاسو و مشرکانو یو بل سروادی کولی چه جنگ بکلکو او رزمو قرر که زیمو قرر که کنا لختلفتم فی المیعادی نخامخا تاسو به اختلاف کلیو پنیٹا کی نبا کی دو بیا چه تب چه خبر بنده تشی کنا نو بیا چرتا کیږي ها پیر پګران باندې کیږي الله تاسو ته خبره پرې نه خو دا ولیکن ليقضي الله امرا كان مفعولا لیکن تاسو یو بل سره مخامخ کړئ ولیکن جماعکم على الفاجعه داسې بس ناصافه تاسو ته پاره چې فیصله کې الله غکار مفعولن چکړی شو دا په علم کې دا خوار څه شي ویلي دا په علم کې خو مخلوق نه لیدو نو مخلوق ته احکار وکړه ليقضي الله امرا هغه امر سو عز الدين واعلاء كلمه الله چې اسلام مضبوط شي او دا الله کلمه او چته شي دا امرونه یقضی اللہ امرن کانو خدا مانا کئی مدارکو اسو کوئی التقا بین الفیتین چه دی دوار مقابلہ بکل کی دا لیغت خبر وخم نتیجه سشوا دا بدر لیهلک من حلکان بینت چه حلاک شی پا کفر پاتی شی اغسو چه اغا دا مخکنا کافرو خو پس دلیدو د حجتنا عن بینت عن مشاهدت المعجزت امام راضی ہوئی کسو کم جواندی دی او ایمان نرولی نو ایبا پا کفر کی پا حجتی لیدلی دی حق و تمعلوم شوئے دی او چې کم حلاک شو او ملو شو پا کفر باندی ناغیم علا ملو شو چه حق ولید و معجزه د اسلام هغه ولیدار و یحیا او جوان دی پاتشی من حیام بینا هغه څوک چې جوان دی شوی د حق نه چې کوم مؤمنان دي چې ری مخکې په اسلام او په توحید باندې جوان دی شوی دي نری باقس جوان دی ګرځي د بینا د وجینا چې حجت ولید او برهان ولید ندی که ده موت خبر نشته ده ده یه حلکن امراد کفر من حلکه چه مخی کافر و نوصب هم کافر و مخی بینا نوڑی دلی اوسی ولی ده او جسوک مسلمان ده نوصب هم مسلمانی خود دورا چه مخی وطا سخکار شوی نو ایمانی پغیه براورده اوسی ده اسلام حجت و معجزه ولی ده نو دلته که ده حلکت و ده حیات نما حلاکتنا مجازی معنا چمراتنا کفر دے حلاکا کے او حیا او یحیا خپل معنا د دین معنا دی ایمان او د اسلام دوارنا مجازی معنی امراد دی او خپل معنا یې شنو لی اهلک من هلکام بینا عاقبت دا شو چې هلاک شو مردار شو هغه څوک چې هلاک شو خو پس د بینا نه پتا و تولگی چی مونگ پا غلطا کی لارو خوا و یحیا من حیام بینا او جواندی گرزی اغا سوکو چی جواندی دی خو پس دلی دو دا معجزی او دا حقنا که غارسو کی و ان اللہ لسمیعون علیم بشک اللہ دی اوریدن کی افوا دویم علتو نبی علیہ السلام د بدر نمخ کې خوب ولیدو او په خوب کې وتا کافران ډیر لک کار شو آشنا خبره وکنه مچې بیدار شنو صحابه او ته وی چې کار خزه خان او کنه دا قلت سبب د ذلت ته چې لګي ښکارا کړنو پته ولګي چې ذلیل کیږي به کمزوري دي زور پکې نشته وګوره په خوب کې وته لک کار کړو دا ټول د الله کارو کنه خان نو مالې انفال کې ولې جګړه کوي یاد کا چې اوهو الله تا تا دا کافران فی منامک په خوبستا کې قلیلن لګ او تاغی تا بیانو که نغیم خوشحال شو ولو اراکم کثیرن او کاللہ خولیو تا تا دیر او دیتا دی بیان کرن لفا شلتم صحابو توی تا سو بیا کمزوری کردی وا چکا پیغمبر تا استویلی چما او دا سی خوب بولی دی چدا خو دیر زیاد تیر دیر نگورا مخی طول خطابات پیغمبر سر ری خوا از یوری کا منامی کا او اراکا اچې لفشل تم راغې نو خبره واړو له ځکه پیغمبر کې بوزدلی نه یې کنا خبره غیلې واړو لخه الله پیغمبران ساتي د هر قسم معصیت نه او د عیب نه نبی او تاسو کمزوري کړی وا ول تنازاتم فی الامر یو اختلاف بم کړو په دې کار د جنگ کې چیرې جنگ نکوه خیر دورګه تیارې بو تو کو واپس بلول شو نور وسلی براولو دا ولتنازاتم فی الامر ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ بچ کرے دے اختلافنا انو علیم بذات الصدور زکا خو اللہ دے کنا علیم بذات الصدور دے در ازنونا و در زلونونا خبر دے ستا پزر کی خبر نہیں راغلی سبابا رازی بلروز اللہ تا مخک معلوم ہے وما تشاؤون الا ان شاء الله دریم علتو دا د ویخي خبره د ویخي و اذ یریکموهم او یاد کا چوهو الله تاسو ته مؤمنانو دا کافران اذ التقیتم کله چې مخامخ شوه فی اعینکم قلیلا مستاسو پسترګو کې لک ښکارا کړو اخو برشتیا شو کنه هغه وخت باندې څنګه په خوب کې نبی رسول سلام تلک کولیو نو دا قصې په وی خوا تلک کار شو عبد الله بن مسعود وی ویرا مونږ به وی چې ورزو پینا پیغمبر اجازه نه کړی کني نو دا سدي یرا یو سلطان وی هغه وی چې یرا دا قصې به اندازه کنه دومره تلک کار وي او یقللکم فی اعینهم او تاسو لک کار کړی داږي پسترګو کې نگورا دا مخ کی خبره دا صحابه و کرامت تے بالکل ذکر چی اغیر دیرو تا الاخ کارک ادا رستو خبره دا مشرکان و کرامت ندے ذکر صحابه خواسی لگو کنا 313 ویقللکم فی اعینهم دا ولی اللہ دا سوکلو در دید پار چی دو بل نرستو نشی هر یووی چی وسی دی یو گزار شی دیخوا ذ یوی سپیل خلق دخا لیقضی اللہ امرن کان مفعولا چی فیصله کی اللہ غکارو چی شوی و داغ پایلم کی اگا خبر قرطبی وی خا اے قتل المشرکین چی دی قتل شی و اعزاز الدین او بیتمام النعمت علی المسلمین دا غکارو چی دا اللہ پایلم کی شوی خا او دی اللہ تواپس کی دل دو طول فیصلو دی دری اللہ تا ذکر شو دو برست را دی و قیدہ ذکر کی میانس کے ولی دا خود میدان قواعد دی ندا مخکی کئی کا نخوا یا ایو اللذین آمنو ایمانو ایزا لقیتم فئتا کلچ مخامخ شے دے او ڈلی دے کافرانو سر فئتا نکی ردا یواز بدر خو ندے سورہ سورہ ڈلی دی خواہ فَسْبُتُو نُکْلَقْ شَيْقُوَرِ دا خدا دے انسان اختیار نہ دے چھ دے ازان کلک کی سنگ وقت لکی واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله الله کوي کنه ذکر کوي دا الله ډیر ډیر یقینا تاسو به کامیاب شئ. نو د کثیرن معنا یو امام راضی کړی دا هغه یې ډیر ذکر دی ته وی چې اخلاص پکې صرف د الله نوم غری بل چاته مخه نشي چرته پیر دستګیر ته مخه نشي ا ذکر نه دی بیا چې اخلاص پکې او قرطبی وی کثیر دی ته وی چې علی الاخفاء چې جهر نه کوي غره پس کو ربک فی نفسک مخ کې تیر شو کنه په پټا پټا ذکر کې ځان سره پزړ کې ښا نو دا ذکر کثیر دی. اگر کتا یو ذل ویلی چې الله دې ته ذکر کثیر ته دې ته ذکر وای چې زر تسبیح وګوره ځان ته لوی بیا ستا جوړې ده ذکر کوي دا الله ډیر ډیر وګوره سوره نا عرب په اخر کې ویلو کنه دلته زه او خو چلته وی چې واذکر ربک ودل توی ګره میراب کنا میدان جنگ کې ذکر زید نه دی پیجندل یقینا تاسو به کامیاب شئ په دې کې کامیابی ده یوا واطیع الله ورسوله او د الله حکم منه او د پیغمبر سنت دې کې ګره نقصان نه کوي ولا تنازعوا او د خپل مین د اختلاف نه ځان بچ کې ګره په معمولی خبره باندې خپل مین کې اختلاف پیدا نه کوي فتفشلوا کمزوري وشین بوزدله وشین چې وې مړی اوري بلوي نه اوري ها یو پیغمبر ژوندې دی بلوي نه دا تنازو ده کنه قران دې ته حرام ویلی ولي نه نه دراغلی نه دې په حرمت ته پر راضی کنه ها دا تنازو حرام ده ولا تنازعوا یې ویلی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا تنازو بدعت ته ځکه مولا علی قاری ذکر کړی شرع د فقہ اکبر کې چې امام ابو حنیفه ناس ته ابو یوسف دا خلق ناس دي کې اورل رااله وی زمون په یو خبره جګړه ده وی دی وی چې قران مخلوق دی امون وی چې قران غیر مخلوق دی نیما ابو حنیفه رحمت الله علیه و توی چې زه او وی وی چې دې دواړو پسې مون نه کیږي ها د نظام سات ابو یوسف رحمت الله علیه وی چې ٹھیک ده یو پسې خو نه کیږي ځکه خو بدعتیان دي قرآن ته مخلوق وی حادث و توی خدا بل خو صحیح دي کنه هغه دا بل صحیح دي خو دې تنازو کوي کنه دې په دین کې تنازو کوي کنه د مسلې دا حیثیت ته چې زویم چې قرآن مخلوق دی ته وایي چې نه غیر مخلوق دی په دې فیصله کیږي په تنازو نه دا بنوای او عالم لبزه تپوس وت نه کوي وی دا بدعتیان دی په دین کې تنازو بدعت ته نه دی بدعت نن هم څوک خلاص دی دی خو بل پسې دا ګولې گزاری کنا الله ولا تنازعوا اختلاف مکوئ کمزوری بشه وتذهب ریحکم ختم بشی قوت ستاسو ختم بشی قوت ستاسو ریح یا وتول ویل دي ځکه چې صحابه او بیان کاو کنه نو کافرانو به خبرې کولې شیر ما خوې چې خپې پزمو کنه لګي دا سر روان دي هوا باندې وې دا ستلو وتذهب ریحکم مغی تاسو کنه شوټینګې دې کنه او صبرو صبر کوین ان الله مع الصابرین بیشک الله مرګره صبر رانا کو دې ولا تکونو کلذین خرجو من دیارهم مکیګه پشان دا کسانو چې وتی و د خپل کورونو نه ابو جهل او داغه مرګری بترن لوی کولا په شرک او کفر یې فخر کاوه بترن مفاخرتن ومکاسرتن على الاقران چې موږ زور اوریو انن بيدل داسې کوونن خلق او توي قافله رااله په امن او امان کې ابو سفيان ټول بخير خیت سره ورسېده نو وصله زو بدر ته هغه وینا زو عربو ته خیمه چې بادیګر چې بیا څوک پم باندې چې دغه ونکي ښا دا زمون قافلې برازي نو دی وې پلارې کلوټي از خلق تنن خیمه کنه بتورن وران ناس یو خودنه کی خلق تاریا کی و یسدون عن سبیل الله انور څه مطلب نه دی او باندې خلق د الله د دین نه د توحید نه او د قران او الله بما يعملون محیط الله دې پټول کارونه باندې هاته کوونکې او دا سلورم علت ته چلای انفال زما حق دی ځکه جما پکې د شیطان نوم کار واغسته کله په جنگ کې د فاسق او فاجر نوم کار واغسته شيخه و اذ زینا لهم الشیطان و اعمالهم یاد کهم چې خسته کو دي مشرکانو ته شیطان خپل عملونه سو عداوت ته محمد صلی الله علیه وسلم چې ګوره خیال کوي د دین بل لوی کامیابی زموږ نشته چې دې کمزوري کو د دا आवाज ختم کو اعمالهم دیو ته خسته کړیو را روان نا ابو جهل اوی چه دما یو دوستو از ما غصر لگی دوم نخو داس مقیل پکارو چه نن کم مقا دا نن کم سخت مقابل دا بیر کاغوینو سراقه ابن مالک ده دوستو مشهور پالوان دا عربو سراقه ابن مالک ابن جوشم شیطان پوش چه وی بابا خپا ده نوزانه سراقه په شکل کو او تغوار سکار نه دي او شمله پکې وګده کې خدا چې څنګه غاونه دغه سي دي او ډیر لري ځان پس شیطانان را روان کړو په تنلګي چې دا بنديان دي که پیریان دي کنه ابو جهل سره یو ځای شو او ته وی ګورا هغه خپل دښمنی او خپل ځای کې هغه باندې برکې دو او نن مونږ او تاسو یو یو په مقابله د محمد صلی الله علیه وسلم ابو جهل ډیر خوشاله شو وقاله وی شیطان لا غالب لكم اليوم انشته زور اور پتا سبحان نن روزی من الناس اذ خلقنا وانی جار لكم او زستا سمرګری ما یو اجار یو جیرو دی په ناور کولی او یا جاره یورپ گاوند تو ته ویل زستا مرګریم کنه روانو روانو خوشاله ولاسه ورکړیو فلما ترات الفیتان کله چولی دو دواړو جماعتونو یو بل خپل مؤمنانو د پیغمبر جماعتو ملائک پکې راغلیو چې شیطانو کاتنو جبرئیل ولیدو کشف وتاو شو کنه نکسا لاقبه نو پس یو په خپل پوند باندې بس تا بجال نه لاس وستل او زما سمې نشته زدا مقابله نشم کوله په دای زکه پری خو دو چې کاغه شکه نه خور نه خور به ها وقال او وی انی بریوم منکم زستا سن به زاره ما تم تاسو سره تعلق نشته انی ارا ما لا ترون زوینم داسې مخلوق نورانی خلق پکې راغلي چې تاسو یې نوی نه کړ او دا لوی ولی وکنه کشف وتاو شو دیوی کشف او لیاو تکیګنو دام ولیو چې کشف وتاو شو انی اخاف الله زریګم دالانا والله شدید العقاب الله سخت عذاب والا دا عذاب ډیر سخت دی زریګم نوې د چوي چې زه ریګم د الله نن دا هم د ایمان خبره ده کنه سلګډېره وې دا خوف طبيعي دی خوف طبيعي ایمان نه نه دی ا خوف شرعي دی چې مؤمنان څنګه یریږي د الله نه دا خوف نه دی د ایمان د اقسام نه ښه اذ یقول المنافقون بنزم علته چې منافقان وکاتو چې کوم په لاله بدر ته لاله ګوروي دې موټه کسانو ته ګورا او ټول عرب مقابله لاله دې دې ما خراب دي کولې دا خو دروغ خلقو کار نه دي چې دومره دنیا ته مقابله ته تیاریږي معلومیږي دا چې دی خپل دین لی ونی کړی دی ښا ته وګوروته اذ یقول المنافقون کله چې وی منافقانو والذین فی قلوبهم مرض او کسانو چې دا غي پزړونو کې بیماری و دا دوه قسمه ښا سو خالص منافقان او صداسی چې مونږ سره اوړي راوړي او بیا چلته کې چرته پیښه د غشینو یلته کې مونږ کو ما وی چلته نشم رسې دې کنه مدا غفی قلوب مرضون وعلى خلق دې دو نمبر غره اولای دینوم دو ککړی دي خلق ل رخل دینو ګور ځان په مرگ ندی پا نور سن ندی اللہ وی دا دوکر ندی غرور ندی توکل لی تسپو ایگی پا غرور او پا توکل باندی خوا حضرت شیخ ویز ڈاکٹر عثمانی سر ناستو ما اوصلی کلمی کل کلیو نماو تاوی چی استرقا او رقیہ او تمایم او ولایا دیگه څه فرق دی هغه ما ته ویل چې زه خو دور عالم نه یم نو به استرقاب ما ته ویل چې خلق به ګمرا کو سړی دل څه بل څه کار وکړه نو دې د غرور او د توکل فرق نه دی کړی ها او مې توکل علی الله هغه څوک چې الله باندې اعتماد کوي فین الله عزیز حکیم نبی شک اللہ زور اور حکمت والا دے اللہ ولا داس مرتبی ور کئ چې د لګو د لاسا دمرا دنیا تباہ او برباد کی ولو ترای ذی توف الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوههم وادبارهم اللہ ایدا هو د مؤمنان د لاس نه دل شو وسراشه چې ذوالکم عذاب ور کوما چې مخکې چې ویلي ورسره توبه کې کنا بیا ذاب من عنده او به ايدينا نو دا من عنده دی ښا کولې دیتا کله چې ملکې دي کافرانو لر ملائکو ځن کدن په وخت کې یضربون وجوههم وادبارهم تکی دا مخونه د دیو دا شاګانې د دی چې کوم ځای گزارخلی کنا نو هغه ځینو لټکې او ته وی زوقو عذاب الحریق اوسه کې چې بیا نه کوي عذاب سوزون کې اوسه کې ها امام واحدی وی چې ها زایدلو انا ان الانسان مغایر لهذا الجسد مونږ ته وې د دې آیات نه پتا و لګې چې انسان دا نه دی دا چې مونږ یې وینو او غړ بل وسره کو او غړ وسره ملاو نه مغایر لهذا الجسد انسان بل څه شی دی د دې جسدنا علاوه ولیک چر دیو نو الله وی ټکی نو دا خو غدي پروت دی مونږ یې وینو چې نبی چا گزارو کنو سه الله رب العزت وینا ټکی مخونه او شاګانی مطلب دا یی چې کار ټول د روح سره دی ښا او ته وی اوسه کې عذاب سوزون کې عذاب د برزخ شروع شو کنه ښا ذالیکا بما قدمت ایدیکم دا عذاب په سبب دا غي چې مخکې کړو لاسونو تاسو او به شک الله ظلم نکي په خپل بنديانو کدا بیا ل فرعون حال د دې په شان د حال فرعونانو دی هغه کسان چې مخکې د دینو کفر کول د الله پایتون باندې فاخذهم الله بذنوبهم او نیول الله په سبب د خپل جرمونو او به شک الله ډیر قوت والا او سخت عذاب ورکوونکی دی که فرعونیانو نوم خجونی خراب شو سمره مزی کړی و درې سو کال وی هغه بادشاہ کما کیوالو نو سمره خو په عیش کیو الله سوک یو ځای قتل شو مردار شو سوک بل زیدا ولی نه الله ی بس دا د خپل لاس نه ځان سره وکړنو ذالیکا دا ذلت په دنیا کې زکه دی بین الله لم یک مغیرا نعمتا چ به شک الله نه دی بدلونکې د خپل نعمت او انعام علی قوم چې کړي په یو قوم باندې کار قسم نعمت ښا کوم صلی او ته نصیب کړي د توحید او موحدیت نه جوړ کړي څومره لوی نعمت دی او یو ول نور د دنیا سهولتونه ارسور کړی ناخلیتنا حتا یغیروا ما بینفسهم ترغه پوری چې دی بدل کی هغه نعمت د خپل ځانونو هغه حال بدل کی کفراونو نوم وی پریمه ده زرونی اقتل موسی زی وجنم یسړی په آرام کې نه خخریس کې نهرونه د تبعیږي اذ باغونو سکه چې نشته نو پری ده ولی په ځان روانه نو بس او الله یو خپل نعمت بدل کنه ما پیوم بدل کوم کی والو سمره عزت ولا الله ورکنه د حرامو قرآن دا غی په جبا نازل کو فغی مونږ نه منو بس مشوره وکړه چې می پری ده الله ایمان نه دی بدل کړ دی په خپل لاس بدل کما بیان وسه وان الله سمیعون علیم بیشک الله اوریدون کې په دې کدا به آل فرعون حال د دې په شان د حال فرعونانو دي اولی وی په کفر کې اغیم کفرو بیات الله او دیم کفرو بیات الله ادا دویم یې په عذاب کې دروغ جن کړل آیاتنا د خپل رب فاهلکناهم هلاکلم غا بذنوبهم په سبب د خپل جرمونو واغرقنا آل فرعون دغا عذاب خدا سو غرق لمنگا فرعونیان ټول وکلن کانو ظالمین ټول ظالمان ان شر الدواب عند الله الذين كفروا مخکوم ذکر شو فغه د عربو خلق یادو او دا يهوديان دي ناکار زندسر دلته دي يهودو ذکر کوي یقینا ډیر بدترین په زندسرو کې د الله په نسبان دي او کسان دي چ کوفر کړه دې فهم لا یؤمنون ایمان نه راوړي سره دې نه چسمره سمره معجزې ولي دي ښا امام رازی دې زه کې وی بیان تعالی ان من جمع بین الكفر الدائم وبين نقض العهد ټول کارونه پکې کفر یم کا وادی ما تولے علی هذا الوجه الله وی حال داغه بداسی چین نشر الدواب دی تعالی بدترین د زنده سره نو وی د یهود حال ولی ورپسې وی بشکا بدترین د زنده سره نه د الله په نسبان دی کسان دی چې کافران دی فهم لا یؤمنون دا سه کفر چې ایمان نه وروړي اگر کسان دا دوی مقیده را لخوا اگر کسان چې تا وعده کړی و دی سر اکل چی را لی مدینی تا بنو قریضا و بنو نظیر سر وعده و شوا چی مون بتاو سر جنگ نکو تاسو مون سر نکوه او دمون مقابله که چا سر نمرگری که گه پا دی وعده و شوا سمین قضون آدم او بیاغی ماتی لگیا دی خپل وعده فی کل مرتن پا هر موقع کی او حد کې ما تکړه په احزاب کې ما تکړه ټول راځي مشو قوم لا یتقون ادي پرېز نه کینو کدي وادي د ماتول نه ځان نه ساتي فیم ما تسقفنهم فی الحرب کچری دی دی قابو کړه دازل په جنگ کې کنه فشرد به من خلفهم داسې سزا لور کدی لا او یاره وا په دې سرادار وستون کې ورسته خلق یو معنا وشرد بهم من خلفهم و یراوا پدی سراغ خلق چرستویم نو یاخو پا جنگ کی پا صفونو کی سوک مخ کی سوک رستوی نو جدا مخ کی صفونو والا تس نس کی کنا چغی شی نو اگر رستو پا خپل تختی خوا دی ظالمان با چغی دیر والی او دا صحاباو جنگ با دا خاموشه و بلکلی تش دا تورو گزار کلس کلس بخوتو انور با بلکل غگ نخوتو دا اصول دی د حق پرستو کنه ادی بچغه واه سوغه چېغه کلن غروستو خلق په پخپل او تختی ده بشر دې من خلقوم ادوی معنا دار چې من خلقوم د دې نسل چېغي اوري مسلمان نوم کنه په ګټونو پټي د الله هم یذکرون دې لپاره چې عبرت حاصل کی وایم ما تخافنا من قوم خیانتا که یو قوم داسې دی چې وعده ما تکړې نه ده خطو پوئیگی چی بس یا سبایا بلرد و آدم آتی ٹنگ ندی که یریگی دیو قوم پا حق که دی خیانت نافم بیز علیم علا سوا نوغرد و دیتا و آدخ پلا چی برابر شی یو بلتا پا علم کی دا مانا چی غیم پوئی چی و آدخ ما تشوی دا او تاسو هم پوئیگی چی دمونگو دی و آدن اشتا دی علا سوا یو مانا چی برابر شی پا علم کی یو بلتا دی که نقص دوا دی نده فهم بیز مانا دا چی تاسو خو آدم آتوی زکا یو زیم خیانتو که بل زیم خیانتو بس زمونگ دا طرف نوم تاسو سر وعده نشتا چی بیا داوائی نا چی گورمون سر پا وعده که دوکا اکلا ادوی مانا حضرت شیخ ویلو چی برابر شی علا سوائن چی برابر شی پا وعدی دا صورت انفال چی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنتن چی اغیم خبری چی دی تخوا مر شوی دی اتاسوم خبری چی اللہ حکم کرده ان اللہ لا يحب الخائنین بیشک ازکا چی اللہ محبت نکی دی خیانت کو انکو سران ناسی نجستان سن خیانتو شی او بیاد تا فتح پزیبان شاکیس را شی خان دا معنی کئی ابو بکر جستاس لی اللہ یتوہمو المکر لنقض العهد بنسب الحرب چریدا اعتراض نکي چګوره دوکه را سره وکړه په وعده کې مون سره جنگ وکړه حمله وکړه نمخ کې او ته اعلان وکړي چې مونږ استاد وعده نشته واخر دعوانه.